شیخ صاحب، امت مسلمہ میں اتحاد و یکجہتی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، لائق سب تکریم سامعین مکرم، امت مسلمہ میں اتحاد اور یکجہتی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ سوال بڑا مختصر ہے مگر بہت جامع ہے. امت اسلامیہ میں اتحاد کی صرف ایک ہی شکل ہے، کہ تمام کی تمام امت قرآن مجید کی طرف پلٹ کے آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کر لیں کہ جس طرح ان کی ذات پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، ان کے اقوال بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں اور ان کے اعمال مبارکہ بھی پوری کائنات سے افضل ہیں. ان افضل الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ زندگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس کو فالو کیا جائے، کوئی اختلاف نہیں بچے گا اور نہ ہی یہ ساری مشاکل سامنے آئیں گی. قرآن اور سنت کی طرف رجوع، یہی ایک علاج ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.